hol van? Hol, hogy szokott? Ezek hol ülnek? Hosszana! Tisztel ide világ itt majomat! Ott van, egy! Még egynek kéne van ahogy. Elvágjuk a szálukat, látom. Mindenki csinálsz egy lukat, mert mindenki, hogy kiengedett. Kaka, szolbatjuk. Egy tyúkok vannak csak. Melyek kutya van? Nálod a tyúkolató kutya? Az lukas. Van egy lukas, amit itt a lukas. Az alja lukasnak. Ennyire megnézem. Szóval fogja meg, vagy mit?

Köszönöm.